sitahu Mungu mwingine ila wewe tu, ila wewe tu sitahu Mungu mwingine ila wewe tu, ila wewe tu sitaabudu Mungu mwingine ila wewe tu, ila wewe sitaabudu Mungu mwingine ila wetu, ila wetu sita mwinua Mungu mwingine ila wetu, ila wewe sita Ilawe wetu,